Η εκατοστή ενδέκατη σούρα «Ελ Μέσεδ», το σκηνή από Ίνες Φινικιάς, σε πέντε εδάφια εν Μέκκα. Bismillahirrahmanirrahim. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου. تبت يدا أبي لهب وتب. كوبيكان تا هيريا تو أبي لهب باتيرا تيس فلوغاس όπως λέγεται και θείος του Μοχάμεντ και χάθηκε ο ίδιος. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Κανένα όφελος δεν είχε από όλα του τα πλούτη και τα κέρδη. سيصلى نارا ذات لهب. Θα καεί σε φωτιά με πύρινη φλόγα. وامرأته حمالة الحطب. Και η γυναίκα του θα κουβαλά να βάζει αγκάθια στο δρόμο του Μοχάμεντ με τα τριζάτα ξύλα για καύσιμο. في جيدها حبل من مسد. Μεταξύ των ανθρώπων ας γίνει με ένα στριμμένο σκηνί από κλωστές των φύλων χρουμαδιάς, γύρω από το λαιμό της, με αυτό σύρεται στη φωτιά.